mapenzi matamu. Menino kesho tabia zola. Menino kesho na mapenzi matamu. Menino kesho tabia zola. Mwana mkuna jili memkuta pele. Mijeza selina kucheze ya nanywele. Mwanza kama penze meni zidia. Kinyo chanta kufata ninginia. Kwa yako mapenzi na kunyubia mini lewe. Aleluya. Utasema aleluya. Aleluya. Utasema aleluya. Ni fundi mwenye slow motion. Matendo yangu slow but kwenye motion. Ni fundi mwenye slow motion. Matendo yangu slow but kwenye motion. Mapepo zangu zina papureti. Hapo juu baby papureti. Mwenza kuchini nifanye kama ground shaker. Ebwana mkuna jili memkuta pele.